Başka bir hadis-i şerifte de, bütün çocuklar, Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar, buyurdu. O halde her Müslümanın birinci vazifesi, çocuklarına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın ve İslam'ın şartlarını öğretmektir. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve ahirette rahata, huzura kavuşmasını dileyen anne ve babalar, önce bu vazifesini yerine getirmelidir. Çünkü atalarımız, ağaç yaş iken eğilir, demişlerdir. Yaşlanınca eğmeye, bükmeye çalışılırsa, kırılır, zararlı olur. İslam bilgileri ve güzel ahlak verilmeyen çocuk, kötü yoldaki kimselere çabuk aldanır. Anne ve babasına, devletine ve milletine zararlı olur. Namaz kılanların halleri, menkıbe, hapisten kurtaran namaz. Horasan valisi, Abdullah bin Tahir, çok adil idi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra, evine dönüp, gece giderken, bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber, valiye çıkardılar. Hapis edin, dedi. Demirci, hapishanede abdest alıp, namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, beni kurtar. Günahım olmadığını, ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali, o gece rüyada 4 kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp, 2 rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin, tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler, sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran, ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı, dedi.